पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मैं अपनी तरफ से बात अच्छी करने के लिए ही उद्योग करता हूँ, परंतु अच्छी बात कह दूं ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मैंने देखा है कई बार मैं अच्छी बात सुनाऊंगा, बढ़िया सुनाऊंगा, ऐसा विचार आया है और बढ़िया बात मेरे से सुनाई नहीं गई है, याद नहीं आई, स्मृति नहीं आई। और कभी कभी कभी क्या सुनाएंगे, कुछ याद नहीं है, ऐसी बात रही है और शुरू कर दिया तो कहने में अच्छी बात आ गई है। इस वास्ते मैं अच्छी बात कहूंगा, अपनी तरफ से तो अच्छी कहूंगा, क्योंकि कोई भी अपनी इज्जत चाहता ही है, तो मैं भी अपनी इज्जत चाहता हूं तो अच्छी बात ही कहूंगा, तभी इज्जत होगी। परंतु अच्छी बात कह दूं ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये मेरे देखने की बात है, बीती हुई बात है। भगवान की कृपा होगी तो अच्छी बात आ जाएगी भाई, और नहीं तो जैसी आ जाएगी वैसे ही आप सुन लिया करें, मेरे को आएगी वैसे मैं कर लूं, आप बहुत अच्छी लगे तो आप सुन लिया करें। और बातें अच्छी होती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, वही बातें मैं कहता हूं, चेष्टा भी करता हूं, परंतु अच्छी बात कह दूं ये मेरा हाथ की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से अच्छी बातें आती है, ये मनुष्य का बल नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, और वर्ष में अच्छी बात करने के स्वतंत्रता भी नहीं है। हमारे देखी हुई बात है कि बढ़िया बातें करने में याद नहीं आती, और अचानक बहुत अच्छी बात याद आती है, और कई मैं अच्छी जानता हूँ, अच्छी कहता हूँ, लोगों ने पसंद नहीं आती, और कई बात कहता हूँ अच्छी नहीं, ठीक नहीं दिखती, लोगों ने बहुत पसंद आ जाती है। ऐसी बातें हमारे बीती हुई है, आसन में आई हुई है। इस वास्ते जो कुछ कहता हूं आप लोग ध्यान देकर के सुने। अच्छे महात्मा होते हैं, उनकी कृपा होती है, और वे कृपा करके संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए ही बातें कहते हैं। मैं वैसा ऊंचा अधिकारी नहीं हूं, साधारण बातें आती है मेरे को, बहुत कहते कहने का स्वभाव भी है, परंतु महात्माओं की बात ऐसी है, ऐसी बात मेरे संतों ने कही है कि मैं सब बातें नहीं कहना चाहता, गहरी बातें हैं, परंतु सुनने वाले का भाव होने से मेरे से जबरदस्ती काला लेता है और मुख कहनी पड़ती है। ऐसे अच्छे महात्माओं से मैंने बात सुनी, तो सुनने वालों का भाव होता है उससे कहने वाले के भीतर में पैदा हो जाती बातें। वो अच्छे जानता है नहीं जानता है ये कायदा नहीं है। सुनने वालों का भाव है अच्छा, तो अच्छा भाव होने से वो कहने वाले में अच्छा भाव पैदा हो जाता है। इस वास्ते कहने वाले को लाभ ज्यादा होता है। देखने में तो ये बात है कि सुनने वाले को लाभ ज्यादा होता है, परंतु कहने वाले का लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि जड़ यहाँ पर एक घड़ा पर जड़ डाल दिया जाए और आगे जाते जाते आगे पहुंच जाए तो वो घड़ा भर पानी पूरा नहीं पहुंचता, थोड़ा पहुंचता है वहां। ऐसे ही मेरे हृदय में बातें पैदा होती है, वैसे मेरे थोड़ा कहने के बीच में नहीं आती, और कहने में जितनी बातें आती है उतने लोगों के कान तक नहीं पहुंचती, और कान तक जितनी पहुंचती है उन बातों पर विचार उतना नहीं होता, उतना नहीं होगा थोड़ा विचार होता है। वे बातें भी लोगों का उद्धार करती है, तो जहाँ पैदा हुई वे उसे फायदा हो गई। तो मैं ये फायदा ही समझता हूँ मेरे भी कि आप लोग सुनते हैं तो प्रेम से मेरे कहने की मन में आती है, और मेरे कहने से मेरे को लाभ कम नहीं होता है, मेरे को भी लाभ होता है आपको भी लाभ होता है। ये बात सिद्धांत से मैं ठीक मानता हूँ। अच्छे महात्माओं के संग से आदमी का कल्याण शुभता से होता है। वो अपना उद्धार करना चाहता है और संत महात्माओं की बात मिल जाए। दुर्लभ त्रय हेतु मनुष्यत्व महापुरुष संशया। आद्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि तीन बात बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहले दुर्लभ है मनुष्य शरीर, जो आज उसकी अवहेलना की जाती है। पैदा मत करो, मनुष्य पैदा नहीं होना, बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हैं। मामूली अन्याय नहीं है, ये बड़ा भारी घातक अन्याय है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ मानसो देहो देहि क्षण भंगुर है, दुर्लभ सार सुलभ कर लब्धा लब्धा सुदुर्लभ विदम दोषम भवान ते। ऐसे सदग्रंथों में बताया है कि बार बार बताया है कि मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है। आज भाइयों के और हमारे बहनों के बताओ कि मन में जैसी के पैदा नहीं हो, बाकी पैदा नहीं हो, बहुत खराब जीत है ये। अंतकरण बहुत मैला करेगी और पतन करेगी, नरकों में ले जाने वाली बात है ये, पर तो मानते नहीं। मनुष्य पैदा कम कर देना ये बहुत अन्याय की बात है, बड़े भारी अन्याय, मामूली अन्याय नहीं है, अन्याय बड़ा भारी है। जनता के साथ में, दुनिया के साथ में बड़ा भारी अन्याय है। परंतु आप लोगों ने जैसे ये क्या किया जाए, बहुत पाप की बात है। दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, तो दुर्लभ तीन बात दुर्लभ बताई है शंकराचार्य ने। सबसे पहले दुर्लभ बताया मनुष्य शरीर, वो मिलना बड़े मुश्किल है। दही बार नुग्रह है तो कम, परमात्मा कृपा करते हैं तो मनुष्य देते हैं। कब होगी गाड़ी करो ना मेरा दे ही दे तो ही से बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभाव कभी वो देते है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी, सो माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मर कट की नाही, फिर सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब कर करुणा न दे। काल कर्म और स्वभाव गुण से घेरा हुआ ये मनुष्य होता है जीव, तो कबू कर करुणा न दे। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करते हैं तो मनुष्य ही मिलता है। कबू करी करुणा नर दे, देत ईश बिन हेतु बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। वो मनुष्य ने भाई का हो चाहे बहन का हो कल्याण कर सकते सभी। हमारे सिद्धांत के अनुसार से बहन भाई का फर्ज नहीं है, बहनों कल्याण करे अपना भाई अपना कल्याण करे इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कबू कई करुणा दे दही तो ईश की ईश बिना कारण कृपा करने वाले हैं, बिना हेतु स्नेह बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके तो प्रभु की दो कृपा होती है डबल कृपा होती है तो मनुष्य ही मिलता है। कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु स्नेह बिना हेतु स्नेह करने वाले तो कृपा स्वभाव है उनका, वे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं तो मनुष्य मिलता है। ऐसा दुर्लभ शरीर दुर्लभ साज सुलभ करी पावा चूल तरे भव सागर ही नर समाज असपाय ऐसे मनुष्य ही पा करके जो संसार उद्धार नहीं करता सो कृत निंदक मंदमति आत्मनिगत जाए वो आत्महत्या हत्यारे गति गति हो जाता है जो मनुष्य ही प्राप्त के कल्याण नहीं करता। कल्याण का मौका एक मनुष्य जी में है और 84 लाख जोड़ी है भूत नहीं है केवल भोग जोड़ी है। पशु पक्षी है कर्मों का फल भोग लेके जी जाते हैं, देव योनि है कर्मों का शुभ फल कर्म नहीं दिए है, नरक है वो कर्मों का खराब कर्मों का फल पाने के लिए नरक योनि है और कर्मों से ऊंचा उठ करके मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ही है। इस मनुष्य शरीर के सिवाय और कोई ऐसा शरीर नहीं है कि जिससे आदमी कल्याण कर सके जिससे जीव अपना कल्याण कर सके ऐसा मनुष्य शरीर के सिवाय और कल्याण नहीं, एक मनुष्य ही ऐसा है। उस शरीर को भी पैदा नहीं होने देना, छोरा छोरियों के भीतर में पढ़ाई में ऐसी बात कह दी लेकिन कल दूरा भारी भारी प्रभाव है ये कभी पैदा नहीं करना पैदा न हो। छोरा छोरी के मन में ऐसी बातें हो गई है मैंने अपने कानों से सुनी है कि 5-7-10 वर्ष तक कोई छोरा पैदा नहीं हो ऐसी चेष्टा करो तो पहले बीज नष्ट हो खराब हो जाता है फिर कमजोर छोरा पैदा होगा असली ऊंचे छोरे पैदा ही होगा। आप लोग सब जानते हो वो भी बेटा वो भी होता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है बड़ा अच्छा होता है बुद्धि अच्छी होती है शरीर अच्छा होता है निर्जीवी होता है और पीछे तीसरा चौथा पांचवा छठा वे कमजोर होते हैं ऐसी बात आई है। परंतु आजकल ये बड़ी ऊंधी बड़ी उल्टी बड़ी महान उल्टी महान घोर पत्रकारी बात ऐसी आज बंद कर रहे हैं। अगर आपके संतान नहीं चाहिए संयम रखो अलग अलग रहो इंद्रियों का संयम रखो जो शरीर भी अच्छा रहेगा शरीर भी बीमार नहीं होगा आपने शक्ति रहेगी जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन होगा उतनी शक्ति अच्छी होगी और संतानें पैदा होगी तो बलवान पैदा होगी। वो आप देखते नहीं भोगों में रात दिन लग जाते हैं और खराब काम करते हैं ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं और संतान पैदा बढ़िया होती नहीं रोगी संतान पैदा होते हैं कमजोर पैदा होते हैं कम आयु कम होती है ऐसे शरीर पैदा होते हैं और उसी मौत होती है जल्दी और ऑपरेशन कराने वाले और दसबंदी करने वाले का हृदय कमजोर हो जाता है। बैल होता है जो उन्हें जब तरिंद है वही फराई जाए संसार न कर दिया जाए वो गोदा जितना बलवान होता है इतना बलवान बैल नहीं होता है। परंतु तो क्या दिया जाए मनुष्यों को नपुंसक बनाना स्त्रियों को नपुंसक बनाना इनको पुरुष नहीं है पुरुषत्व नहीं हो इनमें कोई शक्ति न रहे ऐसा बनाना आज दुनिया की सभ्यता मानी जाती है। लोग मानते हैं बड़ी अच्छी बात है महान पत्नी की बात है बड़ी भारी पत्नी की बात है महान पत्नी की बात है और उसको शेष मानने लगे और मान कर आचरण में काम लाने लगे। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर फिर वे सत्संग में जाते हैं तो दुर्लभ बात दूसरी बताई, दुर्लभ मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। जितने मनुष्यों में देखो मनुष्य नाम सहस्रेशु कष्ट, मनुष्य नाम सहस्रेशु हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक भी अपने सच्चे हृदय से कल्याण चाहता है, और कल्याण चाहते वालों में, कल्याण के लिए चेष्टा करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। ये गीता में मनुष्य नाम सहस्रेशु कष्ट यतति सिद्धे, सिद्धाना भी सिद्धांत सिद्धाना भी बहुत सिद्ध हो गए, परमात्मा प्राप्त हो गए, ऐसे उनमें भी कष्ट माम वेद तत्व तक कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। उस जानने वाले के लक्षण भी इतने कितने बताया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया, परमात्मा को दुर्लभ नहीं बताया है, गीता में परमात्मा को सुलभ बताया है। अनन्य चेता सततम योमान स्मृति तस्य हम सुलभ पार्थ युक्त योगी न, नित्य निरंतर मेरे में आता है उसको सुलभता से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। परमात्मा की प्राप्ति सुलभ बताई और परमात्मा को प्राप्ति वाले मनुष्य दुर्लभ बताया, सातवा अध्याय 19वें श्लोक में मनुष्य नाम सहस्रेशु मनुष्य आचरण में मनुष्य नाम तो स महात्मा वासुदेव सर्व मेरी स महात्मा सुदुर्लभ 19वें श्लोक में दुर्लभ बताया, और 8वें 14वें में मनुष्य ही परमात्मा की सुलभ बताई, परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है, परंतु परमात्मा तत्व के जानने वाला बहुत दुर्लभ है। ये वो होता है तो मनुष्य शरीर में ही होता है, पर वो तत्परता से लगने पर होता है। ऐसे महात्मा की दूसरी बात दुर्लभ है, मेरे कल्याण हो जाइए, और तीसरी अच्छे महात्मा संग मिले जिसका खुद का कल्याण कर चुके हैं और मन में केवल दूसरों कल्याण की इच्छा है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है, कोई रुपये नहीं है, कोई चीज स्वार्थ नहीं है, किसी से कुछ भी किंचित मात्र भी स्वार्थ की रेखा नहीं है, केवल कल्याण के लिए ही जो चेष्टा करते हैं ऐसे महात्मा मिलना मुश्किल है। पहले मनुष्य ही दुर्लभ, पीछे अपने कल्याण की इच्छा दुर्लभ, और तीसरे जो महात्मा पुरुष तत्व को बताने वाले ऐसे महात्मा मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ त्रय में तीन लोग तो बताइए, मनुष्य शरीर मिलने पर अच्छे महात्मा मिल जाए ये बड़ी बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत कम मिले महात्मा, तो ऐसे महात्मा मिल जाए तो समझना चाहिए कि भाग खुल गया। मनुष्य बड़े भाग्यशाली है जो वास्तव में तत्व को जानने वाले, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, तंत्र योग, कई योग है, उन योगों को ठीक जानने वाले जीव कल्याण का कैसे मार्ग चलता है, किस दृष्टि में उसकी उन्नति होती है, ऐसे तत्व से जानने वाले महात्मा बहुत कम है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत कलयुग में कम थे और कलयुग में और भी कम है, क्योंकि रात दिन भोगों में लगे हुए, रात दिन भोगों में, भोगों में रात दिन लगना, ऑपरेशन करा देना, संतान पैदा नहीं हो और शरीर खराब करना, ऐसे काम में लगे हुए आज मनुष्य प्राय करके ऐसे काम में लगे, भोग भोगना संतान पैदा नहीं होना, भोग भोगना संतान पैदा नहीं होना, स्त्री और पुरुष सभी ऐसे भी काम में लगे हुए, राम राम राम राम राम राम, ये मेनक बड़ा नहीं है, ये मनुष्य बड़ा नहीं है, रात दिन भोगों में लगना, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्प अंत बुधाई, जो रामायण में लिखा है ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संसारी सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति कही वो भी स्वल्प है, अनु तो बुधाई है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, उस मनुष्य शरीर को ऐसे नष्ट कर देना और मनुष्य पैदा नहीं होने देना बड़ा भारी अन्याय है, बड़े भाई नरकों का रास्ता है। ऐसा प्रचार करने वाले, ऐसा विचार करने वाले और काम करने वाले नरकों पे जाएंगे सीधे। मनुष्य शरीर की आग लगा दी कि मनुष्य ही न मिले, भोग भोगना शरीर को खराब करना और मनुष्य ही न मिले, इसको आज सभ्यता मानी है। आज ये बात है होना ही चाहिए, कलयुग में श्रेष्ठता वही है जैसे खामोशांगों जल्दी नरकों में जाए, देरी न हो जाए, जल्दी जल्दी नरकों में जाए, ऐसे काम में रात दिन लगे हुए मनुष्य है। ऐसे में महात्मा पुरुष कहते हैं तो वे कृपा करके कभी कल्याण के मार्ग पाकर बताते हैं। उन्हें बताने वाले मार्गों महात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा होते हैं। अब उन महात्माओं की बात क्या है उसके विषय में अब प्रश्न आया है कि इस विषय में बात कहो। तो इस विषय में बात यह है कि महात्माओं के हृदय में दया होती है बिना कारण। हेतु रहित जग जु उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान एक भगवान के प्यारे भगत, इस संसार में दो ही है। हेतु रहित जग बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना मतलब केवल जीव कल्याण के लिए केवल जीवन के उद्धार के लिए तत्परता से काम करने वाले बहुत कम। स्वार्थ में तो सकल जगमाई स्वप्न प्रभु परमार्थन आई, सुर नर मुनि सबकी रीति, देवता सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ ला करे जो प्रीति। स्वार्थ में तो सकल जगमाई स्वप्न प्रभु परमार्थन आई, स्वप्न प्रभु परमार्थन आई, हे जो उपकारी तुम तुम्हारा, एक भगवान एक भगवान एक प्यारे भगत। ये बिना स्वार्थ सबका कल्याण करने में रात दिन लगे हैं। उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, जल्दी उद्धार कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कैसे उसे उद्धार हो जाए, ऐसी लगन वाले महात्मा बहुत कम होते हैं और उनकी बात सुनने वाले बहुत कम है, उन बातों में ध्यान देने वाले बहुत कम है। वे कहे कि भाई इस तरह से चलो, इसे उन बातों के अनुसार चलने वाले बहुत कम है और चलते हैं उनको लाभ जरूर होता है। हमारी ये धारणा है इस विषय में कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से चलने वाले भाई और बहनों को आध्यात्मिक लाभ होता ही है। नियम है, नियम है, पक्का नियम है। कहने वाले अच्छी नीयत से कहते हो और अच्छी नीयत से सुनने वाले होते हो तो उनमें आध्यात्मिक लाभ उनके जरूर होता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, जो भाग्यवान है उनको भजन भजन का अनुभव होता। अनुभव भजन में लगने वाले तो आदमी कई है, परंतु भजन में लगने से हमारी इतनी उन्नति हुई, इतने ऊंचे बढ़ गए, इतने आगे चढ़ गए, ऐसा विचार करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जैसे समझो कि क्रोध आता है, अब क्रोध हरे को आता है, काम है क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या द्वेष है, ये रिपु है, बैरी है, ये भीतर में रहते हैं नाश करने के लिए। यथा काष्ठ गतो ही मन नहीं सर्वे बंधे रहते शरीर, काठ में रहते हमारे आग पकड़ पूछा काठ पूछा दे दूसरे पूछा दे, परंतु भीतर में अग्नि तेज रहती है तो काठ मजबूत होता है। तो ऐसे ही भीतर में क्रोध रहता है, वो अग्नि प्रकट हो जाए तो खुद उजला दे और उजला दे, और नहीं तो वो शक्ति देता है। क्रोध रूप से प्रकट न होने से शक्ति रहती है, ताकत रहती है, काम रूप से प्रकट न होने पर भीतर शक्ति रहती है, काम और क्रोध और लोभ से शक्ति नष्ट हो जाती है और नरकों का दरवाजा बताया सीधा। त्रिविधम नरक से आत्मा आत्मना नाशनम अपना महान पतन करने वाले त्रिविधम नरक से नरक जाए काम और क्रोध और लोभ तस्मात्ते तो प्रेम तजेत इस वास्ते तीनों का त्याग करना चाहिए काम और क्रोध और लोभ का। काम क्रोध है सुधा लोभ है तस्मात्ते तो प्रेम तजेत काम क्रोधस्था लोभ तस्मात्त्रजेत इन तीनों में त्याग करना चाहिए। तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्षा द्वेष ये मनुष्य महान पकड़ने वाली ये महान पकड़ करने वाली चीजें हैं तो इससे बचना चाहिए। 16वां अध्याय में लिखा है 16वां अध्याय 21, 22, 23, 24 श्लोक में देखो त्रिविधम नरक से तुम नरकों का दरवाजा तीन है एक काम है एक क्रोध है एक लोभ है। एते विमुक्त इनसे रहित होकर के तत्परता से रखते हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध लोभ से रहित होकर के तो इनसे छूट करके चलते हैं। तो ऐसे संत महात्मा में बहुत कम तो ये मिलते हैं जो परमात्म तत्व को ठीक जानने वाले बहुत कम संत हुए। उनके संग से लाभ होता है जरूर होता है इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल सच्ची बात है। वे महात्मा कृपा कर कहते हैं बातें उन बातों का असर सब जीवों पर पड़ता है परंतु उनमें फर्ज रहता है रेते पर असर पड़ता है स्थान पर असर पड़ता है स्तंभों पर असर पड़ता है तंबू पर असर पड़ता है जड़ चीजों पर असर पड़ता है परंतु जो दुष्ट हृदय होते हैं उन पर असर नहीं पड़ता। चार विकार होते हैं उनको सुन नहीं पड़ता। कबीर चंदन बावन हो सौबन पलटन हार भावना चंबल होता चंदन सब जंगल को चंदन बनाते हैं शाखोट नीम कटधा चंदन आशीव चंदन बन जाते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा चंदन तरु हरि संत समीरा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरिशंत समीरा। समुद्र का जल है समुद्र का वो समुद्र का जल बदलाव आता है ऊपर चढ़ता है ऊपर जल बदलाव आता है बदलाव से वर्षा होती है मीठा वैसे मीठा अमृत के समान मीठा जल होता है। समुद्र का जल कड़वा होता है ऊंचा चढ़ने से वो शुद्ध हो जाता है। पृथ्वी के संबंध से जल में तरह स्वाद आते हैं जल में सतह स्वाद मीठा है सबका भाव मीठा है। तो चंदन भावना चंदन होता है जंगल को बदल लेता है पर वो हरे भरे ने काम है सूते सूखा जो चंदन काम होता है तो वो चंदन काम होता है तो चंदन की लकड़ी हरेक लकड़ी आती है और कहते बांस भेदे भेदे जामे चार विकार बांस होता है बांस में बांस चंदन नहीं बनता जल्दी हमें चार कांटों होती है एक अति ऊंचो एक लंबा बढ़ता ऊंचा उसमें माने मैं ऊंचा हूं बड़ा हूं ऐसे वन का आश्रम का विद्या का बुद्धि का अभिमान होता है मैं पढ़ा लिखा हूं मैं विरक्त हूं मैं त्यागी हूं बड़ा श्रेष्ठ हूं बड़ा जानकार हूं अच्छा महात्मा हूं ऐसा अभिमान भीतर होता है तो अति ऊंचो अरे आप अगन भीतर में अग्नि रहती है बांस में अग्नि पैदा होती है वायु से यूं घस करके आग पैदा होती है जंगल का जंगल स्वा हो जाता है। अति ऊंचो आप अगर भरम पूर्णता माए देखे तुम साफ पोता पोल ही है भीतर पोल ही सफा और है तो अंतर गांठ की गांठ गांठे ताते भेदे ना है। तो चार बात होती है अपने में ऊंचा अपने का अभिमान एक बात और दूसरा अपने में अग्नि तेज काम और क्रोध लोभ तेज है दो बात और भ्रम पोलता वहां भीड़ पोल भरी है तत्व को जानते नहीं तत्व की समझ नहीं तत्व की भावित ख्याल नहीं बातें बनाते हैं ऊपर बने ऊपर ऊपर की बातें बहुत बनाते हैं भीतर के ठोस चीज को जानते नहीं परमात्मा तत्व तो क्या होता है, कैसा होता है, इस तत्व को नहीं जानते। ब्रह्म पूर्णता वो अपूर्ण भरी अनंत गांत उपर गए, भीतर सीखी हुई बातें सीखी सावधानी सुनाए के वासो बनो रे धीर सुधा साधु देख कर सावो मोने सिंह। साधु पूछे महाराज कोश होता है कैसा है, ऐसी कांटे गोद में जो बात है मुझे, मैं जानता हूँ सब संतों को, सब बात पूछे मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसे कांटे गोद की ताते भेदना है। ये चार बात जन में होती है उसके सत्संग का असर कम होता है, नहीं होता है। एक तो अभिमान, एक पोल, एक गांठ है, एक अपने अग्नि ताते भेद देना है। तो इसलिए उन मनुष्यों से जड़ चीजों पर असर अच्छा पड़ता है, दीवाल पर असर पड़ता है, जमीन पर असर पड़ता है, परंतु दुष्टता से आड़ लगा देता है वो मनुष्य स्वभाव से वंचित रह जाता है। अगर महात्मा कृपालु होते हैं वे कृपा कर कहते हैं और सज्जनों के ऊपर उसे असर पड़ता है। तो महात्मा पुरुष सरल हृदय से सीधे हृदय से भगवान को याद करके कृपा करके सरल स्वभाव न मन कुटिला ही जता लाभ संतोष सदाई, मोर दश कहाई निराशा करे तो कहो कहो विश्वासा, मुँह का कथा बढ़ाई हे आचरण वश में भाई। सज्जनों ऐसे लक्षण सरल स्वभाव सीधा सरल स्वभाव अपना, कोई बनावटी बात नहीं, सुंदरी बात नहीं, अभिमान भीतर नहीं, अहंकार नहीं, सरल स्वभाव सरल स्वभाव। नारायणता भक्ति ये लगे किनारे नाव, उसी किनारे में नौका किनारे लग गई, सरल स्वभाव ने मंत्र गुरु जाई जता लाभ संतोष दाई, जो चीज मिल जाए उसमें सदा संतोष रहते। और भगवान के सिवाय किसी का भरोसा नहीं, अरे भगवान पर अटल विश्वास, मोर दास का है मेरा आशा, अरे मनुष्य आशा एक बंद न्याल करेगा तो कहेगा मेरे विश्वास कहाँ विश्वास आए। ऐसे सर्व स्वभाव से भगवान पर विश्वास रखते हैं। भगवान कहते कहूं कहां लगी संत बढ़ाई, रावण सकई राम गुण गाई। ऐसे संतों के नाम के गुण गाने में सब लोग समझ गई है, कहूं कहां लगी बड़ी बढ़ाई कहते कहां तक कहू यही आचरण वश में भाई। ऐसे सर्व स्वभाव है उनके मैं वश में हो जाता हूँ, वे मेरे को प्यारे लगते हैं। भाई हो साधु का काम है, साधु हो संगत हो गृत हो सरल स्वभाव हो सीधा स्वभाव हो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सबके हित का बर्ताव, जो कोई दुष्टता करे तो उसके साथ विशुद्धता। उमा संत की ये बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, उनका कोई नुकसान करे उसका भी वे भला करते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं, उसका भी कल्याण चाहते हैं, उसका भी उद्धार चाहते हैं। उसके हृदय में बड़ी दया भरी रहती है, कृपा भरी रहती है, जैसे बर्फ के पास में जाने से सोते ही ठंडक मिलती है, ऐसे ही उस संतों के पास में रहने मात्र से शांति मिलती है। परमात्मा में प्रेम होता है, परलोक में प्रेम होता है, आस्तिक भाव होता है, वजन बढ़ता है इन संतों के संग से, उन संतों के दर्शन करने से, उनकी भावना से अपने अपने हृदय के भाव पैदा होते हैं। ये प्रत्यक्ष व्रत है, अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं उनके संग का फल जरूर होता है और बहुत विलक्षण होता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, अच्छे गुण लाने नहीं पड़ते स्वतः आते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है, भाई बहन ध्यान दें, मार्मिक बात है, मार्मिक जितने सदगुण सदाचार है ये स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि अवगुण मिटाना गुण ग्रहण करना ये मनुष्य का काम है, ये दो काम समझते हैं, इनमें काम एक ही है, एक ही मानो अच्छे गुण तो आवे और अवगुण मेरे मिट जाए, ये दो बात होती है। दो में एक बात करनी, एक ही ये मार्मिक बात है। क्या अवगुण छोड़ना है, खराबी खराबी छोड़ दे चले जाओ, अच्छे गुण आप सब आ जाएंगे आप सब। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये जीव खास ईश्वर का अंश है, ईश्वर कोई गुण अवगुण है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमारा सहज सुखराशी शुद्ध है, सहज सुखरूप है, तो उसमें अवगुण नहीं है। तो सज्जनों अवगुणों को छोड़ो, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, लोगों में दिखावटीपन है, अच्छापन बताना है, वेशभूषा से भाषा से अपना अच्छा बनाना, मैं अच्छा महात्मा हूँ संत हूँ, ऐसे कुटिल भाव होते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता। तो संत होते हैं सीधे सीधे, वे सर्व स्वभाव होते हैं, उनके मन में अभिमान रहता ही नहीं। गुण तुम्हारे मान नहीं निजी दोषू, अपना दोष दोस्त अपना मानते हैं, गुण सब भगवान का मानते हैं, भगवान की कृपा से जो ही वही गुण आपको आप होते हैं। तो ये दो बात है सज्जनों, सब सो ध्यान दे करके, अच्छे अवगुण अच्छे गुण है उनको लाने के लिए इतना चेष्टा मत करो, केवल अवगुण छोड़ो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, दिखावटीपन है, लोगों में अच्छापन बताना है, ये अवगुण छूटे तो आप में देवी संपत्ति है गुण आप से आप आएंगे। ये मार्मिक बात है, मेरे को संतों से मिली है। अवगुण छोड़ जाओ, अवगुण छोड़ते जाओ, स्वाभाविक गुण आएंगे, और स्वभाव गुण आएंगे उसी पहचान नहीं, उसे अभिमान नहीं होगा। और गुण को अपने लाएंगे सच बोलने का अभिमान करेगा, मैं सच बोलता हूँ तो कभी कभी वो झूठ बोलेगा, और सच बोलने का अभिमान होता है, मगर नियम लेके झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, ठगाई नहीं करना है, चालाकी नहीं करना है, ये निषेध कर दो अभिमान नहीं आएगा। और सत्य बोलना सत्य आ जाए स्वाभाविक, जो जो अवगुण छूटेगा त्यों गुण आप से आप आएंगे आप से आप ही। संत महात्माओं में ऐसे गुण होते हैं, उस गुणों के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है स्वाभाविक। जैसे सूर्य भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता है, सूर्य को कह दिया जाए तुम आ जाओ प्रकाश मत लाओ, हाथ की बात नहीं है, आप से आप होता है। तो ऐसे दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, ये सत्य गुण होते हैं उनमें स्वाभाविक। उन गुणों का असर जीवों पर पड़ता है, उनका संग करने वालों पर ये सरलता आती है, सीधापन होता है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सर्व स्वभाव, कपट गांठ मन में नहीं, सर्व से सब सर्व स्वभाव, नारायण ता भगत के लगे किनारे नाव, उस भगत की तो का किनारे लग गई, उद्धार हो गया, तो कपट गांठ नहीं, भीतर में कोई कौर नहीं, कुटिलता नहीं है, सीधापन है, सरलापन है। आज उसको लोग मूर्खता कहते हैं, सीधाई को मूर्खता कहते हैं, मूर्ख समझता नहीं। ऐसे आदमियों के सामने चालाकी से काम सकता है, वे संत चालाकी समझेंगे नहीं, सीधे साधे होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं ये भोले हैं, ये समझता नहीं है, समझदार नहीं है, झूठ कपट जाता बेईमानी ठगी धोखेबाजी करे, उस ये होशियार है, ये आदमी अच्छा है, ये होशियार है, सीधा सरल स्वभाव को नहीं होती। संतो सज्जनों सज्जनों सज्जनों सुनो, सज्जन आदमी की पहचान कम है, लोग परवाह नहीं करते, विचार नहीं करते, ध्यान नहीं आता है, उनके दृष्टि में नहीं आती, पहचान सकते नहीं, क्या करें बेचारे, तड़क भड़क आदमी दिखावटी पर उन संतों में नहीं होता, संतों में सरलता होती है। और सरल से बात कहते हैं उनका असर बड़ा ठोस पड़ता है, उनका असर बड़ा गहरा पड़ता है। सुनने वाले, उनका दर्शन करने वाले, उनका संग करने वालों में अच्छे गुण आ जाते हैं। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि मैं संतों के साथ में रहा, पढ़े लिखे पंडितों के साथ में रहा, तो ये सब पैदा होते, इन्हें पंडितों को ऊंचा आसन मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता, ऐसी पैदा हुई। और फिर संतों के साथ में रहा तो मैं तो ऊंचा लायक हूं नहीं, मेरी क्षमता अपने आप नम्रता सरलता सीधापन सत्य अंधकार। तो अच्छे पुरुषों के संग है, उस संग का असर पड़ता है दूसरों पर स्वाभाविक, उनमें अभिमान नहीं होता। अच्छे गुण होते हैं, अभिमान नहीं होता। क्यों नहीं होता अभिमान? आपने ध्यान दिया, अवगुण छोड़ने की तो चेष्टा करते हैं, गुण लाने की चेष्टा नहीं करते। गुणों को उपार्जन करना है ऐसी चेष्टा नहीं करते, अवगुण छोड़ते हैं। तो अवगुण छोड़ने का अभिमान नहीं होता। जैसे सांस बोलने के मन में आता है मैं सत्यवादी हूँ, झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी का अभिमान होता है। पर झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, ठगी नहीं करना, धोखा नहीं देना, ऐसा सरलता से बात है, उसे अभिमान नहीं आता कि मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं ठगाई नहीं करता हूँ, ये अभिमान नहीं होता। ये तो अवगुण है भैया, छोड़ दिए ऐसी बात है, नहीं हो गया। जैसे बीमारी मिट जाए तो निरोगता स्वतः आती है, ऐसे अवगुण छूटने से गुण स्वाभाविक आते हैं। तो ऐसे संत महात्माओं में स्वाभाविक गुण होते हैं, सरलता है, सीधापन रहता है। जैसे जमीन में जहां नीची होती है पानी सब वहां इकट्ठा हो जाता है, उसमें सीमा पैदा होती है, ऐसे अंतकर सीधा सर तो सब सदगुण उसमें आ जाते हैं, स्वाभाविक ही। बृंदाना नहीं बढ़ता, केवल अवगुण छोड़ना है, अवगुण अवगुण छोड़ना है, री छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, काम छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़नी है, दंभ छोड़ना है, पाखंड नहीं करना है, ये नहीं करना है, इनको छोड़ दे जाओ। आप एक काम करो, एक काम, दूसरा काम सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, और स्वाभाविक होगा उसका अभिमान नहीं होगा, उसका अहंकार नहीं बढ़ेगा, स्वाभाविक उसमें अहंकार की सीधे सीधे चलता है, इसमें अभिमान किस बात का? कोई अच्छे गुण अवधारण करे तो अभिमान आता है, अवगुण छोड़ने का अभिमान नहीं होता। और गुण में ठोस होते, गुण लाना हो तो लाए दे, गुण किया जाए उसमें ठोस नहीं, वो गुण भी ठोस नहीं होता और अभिमान भी आता है। देवी संपत्ति कल्याण करने वाली है, पर देवी संपत्ति का जो अभिमान होता है वो कल्याण बाधक होता है। मेरे में दया है, क्षमा है, उदारता है, ऐसा समझता है, इन गुणों को लाता है तो अभिमान आता है। क्रूरता नहीं, किसी का हित नहीं, किसी का ठगाई नहीं, किसी को धोखा नहीं देना, ऐसे सर्व स्वभाव लाता है, उसमें सदगुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं। स्वाभाविक उनमें नम्रता सरलता सीधा पर स्वाभाविक होता है। ऐसे संत महात्मा संसार बहुत कम है, स्वाभाविक क्षति सारी। इस वास्ते गुणों की इतनी गर्ज नहीं करनी चाहिए, अवगुण छोड़ना चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, लोगों को दिखावटी पड़ा है, ये छोड़ो, इन सरलता को छोड़ो, इन सरलता छोड़ दो। गुण आपको लाने नहीं पड़ेगा, गुण स्वतः ही होगा, स्वाभाविक होता है। अरे गुण लाओगे तो गुणों का अभिमान साथ में आएगा। दैवी संपत्ति अच्छी है, पर उस दैवी संपत्ति से आदमी संपत्ति पैदा होती है, दैवी संपत्ति से आदमी संपत्ति पैदा होती है। कैसे? मैं दयावान हूं, मैं क्षमावान हूं, अभिमान पैदा होता है। अभिमान दंभोदय को अभिमान सकोदर। तो इस वास्ते अवगुण छोड़ना है, अवगुण का निराकरण करना है, उनको छोड़ते चले जाओ और भगवान को याद रखो। भगवान के याद करने से स्वाभाविक सदगुण आते हैं, सदाचार आता है, स्वाभाविक ही सरलता नम्रता सीधापन आपसे आप आता है, आपसे आप आता है वो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है वो ठोस होती चीज और दिखावनी पर नम्रता करने से वो नम्रता ही पूरी होती नहीं, वो दम पाखंड होता है उससे, उसे अवगुण उसी छाया में रहते हैं। ये गुणों के छाया में अवगुण रहते हैं, देवी संपत्ति मोक्षा या मुक्ति के लिए है, पर देवी संपत्ति का उपार्जन करने में देवी संपत्ति का अभिमान आता है। आज संपत्ति का त्याग करो, आज संपत्ति नहीं है त्याग करो, और त्याग करने से देवी संपत्ति वो ठोस होती है। इस वास्ते दो काम में से एक काम करना है, अवगुण नहीं जाना अपने में, और भगवान को याद करना है। जितना अच्छे भगवान को याद करोगे, भगवान में मन लगेगा, उतनी अच्छी बातें पैदा होगी, स्वाभाविक अंतकरण निर्मल होगा। भगवान के नाम का जप करने से अंतकरण शुद्ध शुद्ध शुद्ध होता है, स्वाभाविक शुद्ध होता है, निर्मल होता है। भगवान की याद करने से देवी संपत्ति है ना, देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है, देवताओं का वाचक नहीं है। देवी संपत्ति विभूषा है, देवताओं परमात्मा, उस परमात्मा की संपत्ति है, उसकी प्राप्ति के जो साधन है उसका नाम है देवी संपत्ति। देवी संपत्ति विमोक्षा है, निबंध है आश्री माता, अशु प्राण पोषण प्राण है, वो दास मांगने वाली है। इस वास्ते सरलता से भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण रखो। हे नाथ भूलो नहीं, आप मिनट मिनट में, आधा मिनट में, दो मिनट में ख्याल रख करके हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। मैं 5000 मिनट फेर कर दिया, 2 मिनट फेर कर दिया, 3 मिनट फेर कर दिया, आपसे आप अच्छे गुण आवेंगे, सरलता आवेगी, सीधापन आवेगा। भगवान को जो याद करो प्रकाश होगा। रात्रि में अंधेरा रहता है, परंतु पास में लालटेन रहते से प्रकाश रहता है। ऐसे भगवान की याद की चीज इतनी होती है, वो संसार में प्रकाश है, और प्रकाश से रहित होता है वो अंधेरा है। तो भगवान को याद के लिए ये पास में लाइट है, प्रकाश है। इस वजह से सदगुण सदाचार स्वाभाविक होते हैं, भगवान को याद करने से, भगवान की चर्चा करने से, भगवान के गुण होने से। शबरी के सामने भगवान ने कहा कि नवदा भगत गहूं तोय पाही, सावधान सुरु और धरु मन माही। सावधान से सुनो और मन में धारण कहो, तेरे को नवदा भक्ति कहता हूं मैं, नवदा भगत गहूं तोय पाही, सावधान सुरु और धरु मन माही। मन में धारण करो, प्रथम भगति संत ने कर शंका, दूसरी कथम पथा प्रसंगा, पर पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट गान, और भजन प्रकाश श्रद्धम शील कर नृत निरंतर सज्जन धर्म, आठ सब मई मै देखे मोते अधिक संत देखे, नव सर्व सब सब सब ही ना मम भरोस ही हर सर दीना, जिसके नव एक होई नारी पुरुष सतराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी बोले, जिसके नव एक होई ससरासर कोई हो कैसे हो, किसी बन का किसी असमा, जिसके नवमा एक होई नारी पुरुष ससरासर कोई, सो अतिशय भामनी मोरे, अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दीर्घ तोरे, तेरे सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है, भक्ति है, भक्ति भी दृढ़ है। अब विचार करो, पहले भगवान आरंभ करते हैं, तब कहते हैं कि मैं तो इंतमता भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो और धरु मन माही, मन में धारण करो, धारण करो, धारण करो, उसे कह जाए जिस मूल नहीं हो, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो और धरु मन माही, और अंत में कहते हैं सकल पकार दृढ़, तो क्या मतलब? नौ प्रकार की भक्ति होती है इस बुद्धि जानती थी, सब ही भजन करने वाली थी, व्याख्या देने वाली नहीं थी। ये व्याख्या देने वाली बात याद रखते हैं, क्यों लोगों में कहना है, लोगों को सुनाना है तो बातें याद करना है, वो व्याख्या देने वाली थोड़ी थी, उसे भजन था। तो सकल प्रकार भक्ति तेरे है पर तेरे को पता नहीं, सबरी खुद को पता नहीं कि मेरे में भक्ति है, ऐसा सावधान सुनो और धरो मन में ही, मन में धारण करो। नौ प्रकार भक्ति के नौ प्रकार होते हैं, नौ प्रकार उसको पता नहीं, मैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े सब तरह से। इस वास्ते भगवान कहते हैं एक भक्ति हो मेरे प्यारा लगता है, तेरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। कह रघुपति सुनो भाव मानी पाता, मानव एक भक्ति करना था, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारा अधम अति अधम अधम अति नारी, तेन मैं मति मंद मति मैं मति मंद अगारी। अधम अति अधम, संसार में अधम कौन? पहले अधम क्षत्रिय, उत्तम कौन? ब्राह्मण। अधम अति अधम, अधम कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब कौन? के वैश्य। अधम अति अधम अधम, फिर पूछे अधम कौन? के असूत। अधम अति अधम अधम अति नारी, फिर उसमें जाति में नारी जाति। अर्थ मैं स्त्री जितनी है उस मैं मति मंद नारी, मैं मति मंद हूं। भगवान के यही गुण है, ये जो अपने में गुण नहीं दिखता, गुण तो संतों में दिखता नहीं और अवगुण उनमें रहता नहीं, अवगुण तो उनमें रहता नहीं और गुण उनको दिखते नहीं। दिखती चीज वही है जो अपने दृष्टि के मर्यादा में हो, ज्यादा दूर भी चीज नहीं दिखती, ज्यादा नजदीक भी नहीं दिखती। आंख से सबको देखते हैं, आंख के आंजन आंख से नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि आंजन आंख है, नजीक बहुत है नजीक। तो संत महात्मा में अच्छे गुण होते हैं, वो नजीक होते हैं, वे गुण रूप होते हैं। इस बात गुण तो दिखते नहीं, गुण उस होते नहीं। गुण दिखे जब तक मेरे में दया है, क्षमता, जब तक दिखे तब तक दिखने की मर्यादा में है, आंखें देखती वहां तक है, अपने बधारा नहीं हुआ है, अपने बधारा होने पर दिखेगा नहीं, नजीक होता है बहुत ही। इस वास्ते सभी है ये जानती नहीं कि नौ तो भक्ति होती है, इस वास्ते जानती नहीं तो सकल भक्ति प्रकार भक्ति तेरे भक्ति है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो सज्जनों और संत महात्माओं में गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, उनका असर पड़ता है लोगों पर। वो बिना कहे हुए, बिना सुने हुए, बिना परिश्रम किए सत्य असर पड़ता है, जैसे सूरज भगवान का असर प्रकाश का पड़ता है, जिस देश में जाते उस देश में दिन हो जाता है। सूरज हमारे देश में आ गए या दिन हो गया, अमेरिका आदि में देशों में वहां अंधेरा हो गया, वहां रात हो गई, जहां देश जाते वहां दिन हो जाता है। ऐसे ऐसे महात्माओं में अच्छे गुण होते हैं, उनके संग करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी बात मानने से हृदय में प्रकाश होता है, उनके पास बैठने से असर होता है, आश्चर्य आता है कि ये प्रकाश कहां से आया, ये प्रकाश संत महात्माओं की कृपा से आया। उनकी कृपा होती है, उनके मन में कृपा करने का अभिमान नहीं होता, जैसे सूरज में प्रकाश करने का अभिमान नहीं होता, ऐसे उस संत महात्मा का सीधा सदा रहते सीधे जाते रहते हैं। उनको देखे तो कोई विशेष गुण दिखता नहीं, विद्युत दिखती नहीं, पर जय गहरा विश्लेषण करते तो पता लगे वो कितने गहरे उतरते, सीधे भाषा सीधी सीधी भाषा में तो उन संतों की कृपा होती है, उस कृपा से स्वाभाविक लाभ होता है, सत्य लाभ होता है। जितने अधिक पात्र होते हैं उतना लाभ होता है, जिसकी उत्कंठा होती है उतना लाभ होता है, जितना सद्भाव होता है उतना लाभ होता है। ऐसे महात्मा मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी, अलौकिक कृपा होगी, विशेष कृपा होगी। संत विशुद्ध मेरे बैठते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे, राम जी कृपा करके जिनको कृपा दृष्टि देखते हैं उनको उसे संत मिलते हैं। और संत मिलने पर उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है अपने आचरण शुद्ध होता है, अपने भाव शुद्ध होते हैं, अपने अहंकार नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता, अपने विशेषता नहीं दिखती, अपने में विशेषता नहीं दिखती। जब तक अपने में औरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है तब तक समझना चाहिए अभिमान है। ये अभिमान होता है गुणों का, गुण तुम्हार माने निज दोषु, गुण अपना नहीं मानते हैं, गुण तुम्हार माने निज दोषु, जय सब भांति तुम्हार भरोसु, जिनके आश्रय दम कपट नहीं माया, शोषण नर समान तुम्हार समान रंगाया। ऐसे अंतर शुद्ध होता है भगवान के प्यारे भक्तों का, उनका संग मिल जाए तो स्वाभाविक कल्याण होता है, स्वतः कल्याण होता है, स्वाभाविक उद्धार होता है, स्वाभाविक अच्छी बातें आती है, उनको उद्योग करना नहीं पड़ता। उसे संग करने से, उनकी बातें सुनने से, उनके पास रहने से, बैठने मात्र से, संग मात्र से असर होता है। काम क्रोध आदि जीतने में बड़ी कठिनता पड़ती है, परंतु संत महात्माओं के पास रहने से स्वाभाविक जीत जाता है, स्वाभाविक अंतर्गत शुद्ध होता है, स्वाभाविक अंतर्गत निर्मल होता है। इस वास्ते संत महात्माओं की महिमा कहने में वेद पुराण भी लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि कहां तक है। भगवान खुद उनके वश में हो जाते हैं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आचरण वश्य में भाई। तो ऐसे सच्चे सच्चे को ध्यान करो, गुण धारण करने के लिए गुणों के पीछे मत बढ़ो, अवगुण छोड़ो, अपने अपने में छोटा छोटा अवगुण में वो छोटा अवगुण छोड़ो, उसे त्याग करो, उसे त्याग करो। देखो आप अपना जीवन कितना पवित्र बनता है, कितना निर्मल बनता है, स्वाभाविक कितना निर्मल बनता है, स्वाभाविक सत्य शुद्ध बनेगा, शुद्ध भाव बनेगा, भीतर में निर्मल भाव बनेगा। भगवान और भगवान के भक्त में कृपा होती है, कृपा हुए होती कृपा जो उत्कंठ होते हैं, जैसे ऊपर से जल बरसता है तो जल इकट्ठा होता है, जो सन्मुख होता है घड़ा उसी धारा उस भीतर आती तो भर जाता है, उल्टा रहे तो क्या भरे, पानी पिछला जाता है। ऐसे ही ऐसे ही भगवान में सन्मुख हो जीव हो जब ही कोटि तब ही, जब भगवान में सन्मुख हो जाता है तब सत्संग का असर बहुत विशेष पड़ता है, उस सत्संग का असर विशेष पड़ता है। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो। अच्छे संत माता कहते भगवान को जितने याद करोगे, जितने भगवान को अपना मानोगे, मेरा भाई भगवान को कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाके सिर मोर मुठ मेरे पति सोई। तो महाराज उसका अंत इतना निर्मल हो गया, मरने पर लाश ही नहीं मिली, मरने पर लाश नहीं मिली, लाश डेढ़ दो मन का थैला होता है, ये नहीं मिला, चौधरी का टुकड़ा मिला भगवान के मुख में, थोड़ा सा मुर्दा नहीं मिला, सब छिन्न में हो गया। भगवान का भरोसा, भगवान का चिंतन करते करते जड़ता सर्वता मिट गई, जड़ता रही नहीं, शुद्ध रही नहीं, निर्मलता हो गई। ऐसे संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा स्वाभाविक होता है, सुते वो करने से नहीं होता, करना ये अवगुण नहीं आवे, उनको दूर करते हो, वो दूर होता है। अब से अब सुते सुते होता है, सुते होता उसे अभिमान नहीं होता, उसे अहंकार नहीं होता, क्यों वो अपने किए हुए ही नहीं, अपने लाया उगुण है ही नहीं, अभिमान किस बात का है। सीधा सर स्वभाव, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान की याद ही नहीं, सत्य होती है स्वाभाविक, उनके संग करने वालों में स्वाभाविक ही गुण आ जाते हैं, सत्य स्वाभाविक, वे अपना नहीं मानते कि हमारे कर्मना का है, वो कहते भगवान की कृपा है, जे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, हर एक बात भगवान की कृपा है, मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटता घटती है, बड़ा भारी कष्ट होता है, उस कष्ट में भी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा दिखती है, और वो कृपा दिखती है प्रत्यक्ष, जैसे कई वैद्य के द्वारा अच्छी दवाई देने पर निरोगता आती है, तो निरोगता आती है, कौन बनते हैं आप साहब, भूख लगती है ठीक हो जाता है आप साहब ही, ऐसे संग महात्माओं के संग से स्वाभाविक सद्गुण आते हैं, सदाचार आते हैं, और पारमार्थिक भूख लगती है, भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, भगवान की बात अच्छी लगती है, भगवान की लीला अच्छी लगती है, भगवान का गंगा जी का जल अच्छा लगाता है, भगवान से संबंध रखने वाली चीज मात्र अच्छी लगती है, और सब ये सब भगवान की चीज है, सब के सब भगवान से पैदा हुआ है, सब हम प्रिय, सब हम पूजा है, सब भगवान को प्यारे, भगवान के पैदा हुए, इस बात से सब में सद्भाव होता है, दुष्टों में भी दुष्ट भाव नहीं होता, संतों का वे कहते भगवान के हैं, भैया भगवान के, भगवान के नाते सबका आदर करते हैं, सब उच्च दृष्टि से देखते हैं, स्वाभाविक उनकी आदत ऐसी बन जाती है, आदत ही स्वाभाविक, उनको कोई कहना नहीं पड़ता, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान की कृपा है जो काम करती है, ऐसे नहीं कि भगवान की कृपा काम करती है, उनके संग मात्र से हमारे को लाभ होता है, बड़ी अच्छी पड़ी पड़ी बड़ी बात, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 22 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम